सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम प्रीति पाठ में स्वागत है। परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम जो है अभी द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के 24वां नंबर सूत्र पढ़ेंगे। 23 तक सभा राजा मनुष्य पूर्वातक हो गया था, अब अशाला च है। पिछले में कोई शंका तो नहीं है किसी को? पिछले पाठ में किसी को शंका तो नहीं है? द्रोण जी या बालबोध जी? नहीं है। चलिए तो अशाला च, अशाला आकारांत स्त्रीलिंग, अशाला शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, च अशाला। सभा की अनुमति आ रही है तो अर्थ क्या हो गया? अर्थ वही हो गया, नई कर्म धारय भिन्न शाला वर्जित सभांत तत्पुरुष नपुंसक लिंग। मैंने शाला भिन्न नई और कर्म धारय से भिन्न शाला से रहित सभांत तत्पुरुष नपुंसक लिंग होता है। इसी को कह रहे हैं कि शाला भिन्न या सभा, जो सभा घर से भिन्न है, जो सभा घर से भिन्न है, इसका मतलब हुआ कि सभा के दो अर्थ हैं, एक घर अर्थ है और एक समुदाय अर्थ है। जो पीछे हमने आपको बताया था, यदि याद होगा, इसी में राजा मनुष्य पूर्वा, मैंने सभा राजा मनुष्य पूर्वा जो है, इसमें हमने बताया था कि जो सभा शब्द है, वो सभा शब्द के दो अर्थ हैं। एक जो है सभा का अर्थ गृह है, और दूसरा सभा का अर्थ जो है समुदाय है। ये हमने आपको पीछे बताया, तो वहां पर हमने आपको संकेत भी किया था कि आगे जो अशाला च ये सूत्र जो है तो यहाँ पर शाला माने शाला शब्द का, सभा शब्द का दो अर्थ है, एक समुदाय और दूसरा गृह शाला। तो यहाँ पर शाला अर्थ का ग्रहण किया गया है। इन सभम ईश्वर सभम, तो ईश्वर का घर। इनका घर माने ईश्वर का घर, ईश्वरशाली का घर इत्यादि, जो राजा का घर जो भी है, तो यहाँ पर अशाला को देख करके ही है। तो अशाला गृहम, तो नई अर्थ होगा कि नई कर्मधारय भिन्न शाला वर्जित सभांतः, उसी बात को यहाँ पर करें कि शाला भिन्न या सभा, ऐसी सभा जो शाला से रहित है, शाला से रहित सभा। तदंतो नई कर्मधारय भिन्न तत्पुरुषो नपुंसक लिंगो भवति, मतलब वही हो गया, जैसे स्त्री नाम सभा स्त्री सभम, दासी नाम सभा दासी सभम। तो यहाँ पर स्त्री नाम सभा, तो यहाँ गया स्त्रियों का समुदाय, दासी नाम सभा इति दासियों का समूह समुदाय, तो दासी सभम। तो कुछ भी नहीं है स्त्री आम सभा सुपूर्व सपूज कर दीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, बस ह्रस्व नपुंस के प्रातिपद से ह्रस्व हो गया है, इसमें असु को अम हो गया, तो अम से आरामी पूर्व हो गया, बस इसमें कुछ नहीं है। तो शाला अर्थ का निषेध इसलिए यहाँ पर किया है कि यहाँ पर नपुंसक जैसे अनाथ सभा, अनाथ सभा, तो अनाथों का जो कुटी है घर है वो हो गया अनाथ सभा। तो आगे है विभाषा सेना सुरात छाया शाला निशानाम, विभाषा आकारांत स्त्रीलिंग विभाषा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, सेना सुरात छाया शाला निशानाम आकारांत स्त्रीलिंग सेना सुरात छाया शाला निशा शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। समास है सेना च छाया शाला शाला निशानाम, ये त्रितरयोग द्वंद हो गया। नपुंसकम की अनुमृति आ रही है और तत्पुरुषों ने कर्मधारय जो है, तत्पुरुषों ने कर्मधारय की अनुमृति आ रही है, तो अर्थ हो गया नई कर्मधारय भिन्न सेना सुरा छा छाया शाला निशा इतेव मंता नाम शब्दानाम तत्पुरुषो विकल्पेन नपुंसक लिंगो भवति। मने नई और कर्मधारय समास से भिन्न जो सेना सुरा छाया शाला निशा इस अंत वाले जो शब्द हैं, उनके उनके शब्दों का जो तत्पुरुष है वह विकल्प से नपुंसक लिंग होता है। इतेव मने इतेव मंता नाम ऐसा कर दीजिए, या प्रथम वृत्ति में जो कहा है कि सेना सुरा छाया शाला निशा इति एतद एतद अंत विधि अनई कर्मधारय तत्पुरुषो विकल्पे नपुंसक लिंगो भवति, मतलब एक ही हुआ कि ये जो सेना सुरा छाया शाला निशा ये अंत वाले नई और कर्मधारय से भिन्न जो तत्पुरुष है वह विकल्प से नपुंसक लिंग वाला होता है, विकल्प से नपुंसक लिंग वाला होता है। जैसे उदाहरण के लिए देवा नाम सेना इति देव सेनम देव सेना, सुरा जैसे देव दे, सेना हो गया सुरा है, सेनांत हो गया ये सेनांत है, फिर यवा नाम सुरा इति यव सुरम यव सुरा, छाया का कुड्यस्य छाया इति कुड्य छायम कुड्य छाया वा, शाला गवाम शाला इति गोशालम गोशाला, गोशाला भी बनता है गोशालम भी बनता है, गोशाला अस्ति गोशालम अस्ति, निशा सुनाम निशा इति स्वनिशम स्वनिशा। तो स्वनिशा मैंने सुनाम निशा इति स्वनिशम स्वनिशा, तो स्वनिशम किसको कहते हैं जी, बोलते हैं यस्याम निशायाम श्वान उपविशन्ति सा स्वनिशम इत्युच्यते, मने जिस रात्रि में श्वान बैठते हैं, जिस रात में कुत्ते उपविशन्ति सॉरी जिस रात्रि में कुत्ता उपवास करता है उसको कहते हैं स्वनिशम। ध्यान रखिएगा कुत्ते भी उपवास करते हैं, तो यस्याम निशायाम श्वान उपवसंती उपवसंती सा स्वनिशम, जिस रात्रि में स्वान बैठते हैं उपवसंती अर्थात उस दिन खाते नहीं है वो, उस रात्रि का नाम है श्वा मैंने स्वनिशम। तो वह कौन सा है? तो वह कृष्ण चतुर्दशी है। कृष्ण पक्ष का जो चतुर्दशी है, ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जो है कुत्ता जो है उपवास करता है। ये पद्मंजरी में ये बात लिखी है काशका की जो व्याख्याकार है पद्मंजरी तो वो पद्मंजरी में हरदत्त लिखते हैं, कार भी लिखते हैं, यस्याम निशायाम स्वानो मत्ता विहरंती सा स्वनिशम स्वनिशा इति चोच्यते। न्यासकार में न्यास में ये भी लिखा है कि जिस निशा में रात्रि में श्वान जो है मस्त होकर के विहार करते हैं घूमते हैं वो रात्रि को स्वनिशा। अर्थात यहाँ पर स्वनिशा जो हुआ या स्वनिशम जो हुआ उस रात्रि को जिस रात्रि में उपवास करते हैं उपवास बस वह आनंद के साथ वह घूमते हैं मस्त होकर के घूमते हैं उसे स्वनिशम का है। तो स्व जी कृष्ण पक्ष है, देखना कोशिश करना उस दिन जो है देखना कि कुछ खाता है कि नहीं खाता है। ऐसी प्रसिद्धि है कि कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है उस दिन जो है कुत्ता उपवास करता है, उस दिन जो है वह आनंद के साथ पूरे सब जगह घूमता है। हाँ, तो देखना कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ज्यादा हल्ला करता है कुत्ता, क्या आनंद खूब मनाता है क्या वो अन्य की अपेक्षा, तो ये खोजने का कोशिश करना गांव में, समझ गए? तो इसलिए देने पर भी नहीं खाता है। अब वो तो प्रयोग करके देखना, मुझे नहीं पता अब वो मैं नहीं कह सकता हूँ, जो है वैसा मैं पढ़ा दे रहा हूँ कि ऐसा हरदत्त ने लिखा है पद्मंजरी में, हरदत्त मिश्र जी जो ने पद्मंजरी में ऐसा लिखे हैं, और न्यासकार ने लिखा है उपवास की बात नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि उस दिन जो है आनंद के साथ घूमता है वो मस्त होकर के घूमता है। तो उस दिन प्रयोग करके दोनों का प्रयोग करके देखना, उसमें जो है चतुर्दशी का कृष्ण पक्ष का जो चतुर्दशी है उसमें कुत्ते की क्या स्थिति है अन्य दिन की अपेक्षा। तो ऐसा तो ये जो इसीलिए यहाँ पर जो कहा है सुनाम निशा माने कुत्तों की रात्रि, केवल रात में या दिन में भी? रात में दिन में नहीं, रात में दिन में नहीं। तो देखना उस दिन करके, तो सुनाम निशा थी स्वनिशावा। तो ये जो है कुत्तों की रात है, उस दिन जो है कुत्तों की रात्रि होती है, वो रात होती है, उस दिन भोजन नहीं करता है, उस दिन आनंद के साथ घूमते हैं। तो ये अब आगे है, इसमें पूर्ववर्ती सब कुछ हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। आगे है परबल लिंगम द्वंद तत्पुरुषयो हो, तो परबल लिंगम द्वंद तत्पुरुषयो हो, पर्वत जो है अव्यपद है, पर्वत जो है अव्यपद है, लिंगम अकारांत नपुंसक लिंग लिंग प्रथम द्विवचन है, द्वंद तत्पुरुष अकारांत पुलिंग द्वंद तत्पुरुष सप्तमी द्विवचन है। समास है परस्य इव इति पर्वत, दूसरे के समान पर के समान, तदित वृत्ति है, ये पांच प्रकार की जो वृत्तियां हैं तदित वृत्ति समास वृत्ति कृदंत वृत्ति इत्यादि जो है उनमें से जो है एक ये भी है तदित वृत्ति है परस्य इव इति पर्वत, द्वंद्वश्च तत्पुरुषश्च इति द्वंद्व तत्पुरुषो इतरेतर युग द्वंद्व हो गया तयो द्वंद तत्पुरुषयो हो। अर्थ क्या होगा जी, द्वंदे तत्पुरुषे च समासे पर्वत माने उत्तर लिंगम भवती, द्वंद समास में और तत्पुरुष में जो है उत्तर पद में जो लिंग होगा, उत्तर पद पुमलिंग होगा तो पूरा पुमलिंग हो जाएगा, उत्तर पद नपुंसक लिंग होगा तो नपुंसक लिंग हो जाएगा, उत्तर पद यदि स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। यह है कि द्वंद और तत्पुरुष समास में जो है द्वंद और तत्पुरुष का जो लिंग है, द्वंद तत्पुरुष यो लिंगम लिंग है मयूरी स्त्रीलिंग है। तो उत्तर पद में द्वंद समास है, उत्तर में स्त्रीलिंग, इसलिए पूरा समस्त पद जगह कुक्कुट मयूरय। ये मैंने कुक्कुट मयूरी चे कुक्कुट मयूरय, मैंने मयूरी का मयूरी मयूरय नदी नद्यौ, तो मयूरी मैंने मयूरी और आगे जो है औ करके मयूरय मयूर यौ, ऐसा मयूर यौ मैंने कुक्कुटश्च मयूरी च ते कुक्कुट मयूर यौ, ये हो गया। अब इसी का उल्टा कर देंगे, मयूरी च कुक्कुटश्च मयूरी कुक्कटौ कुक्कुटौ। अब आगे कुक्कुट पुमलिंग है, मयूरी पहले है, तो द्वंद समास में जो बाद में होगा उसी के आधार पर लिंग होगा, समझ गया जी। तो मयूरी कुक्कुटौ ऐसा हो गया। और तत्पुरुष जो है, तत्पुरुष में जैसे अर्धम पिपल्या इति अर्ध पिपली, पिपली का आधा, तो पर्वत लिंगम, पर्वत पर में पिपली है, पिपली का आधा, तो पर्वत लिंगम पिपली है, इसलिए पिपली स्त्रीलिंग मैंने अर्ध पिपली हो गया। अर्धम कौश मैने कौशितक्या या कौशातक्या, अर्धम कौशातक्या इति अर्ध कौशातकी, कौशातकी का आधा, पिपली का आधा हो गया अर्ध पिपली, तो पिपल्या मैंने अर्धम पिपल्या, पिपल्या इति अर्ध पिपली इति अर्धम पिपली मैंने अर्ध पिपली। तो यहाँ पर छोटी पीपल का जो आधा भाग है, ऐसे अर्धम कौशातक्या इति अर्ध कौशातकी, कौशातकी का आधा। तो तोरी जो है जी, हमारे यहाँ पर शायद रमझिमनी इसको कहते हैं, एक होता है झिमनी घिवरा, हमारे यहाँ पर तोरी को घिवरा कहते हैं, घिवरा। तो कौशातकी उसको संस्कृत में कौशातकी कहते हैं, घिवरा को जो है कौशातकी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, बाल बोल जी, कौशातकी, वो झिमनी घिवरा कौशातकी तोरी का नाम है। तो अर्धम कौशातकी, ओहो कट गया, कौशातकी, तो अर्धम कौशातक कौशातक्या इति अर्ध कौशातकी। तो यहाँ पर जो है समास पूर्वक्य हो जाएगा, अर्ध पिपली में जो अर्ध सु पिपली गस है, जैसे अर्धम पिपल्या, पिपल्या अर्धम इति अर्ध पिपली, तो अर्ध पिपली, तो अर्ध पिपली सु अर्ध पिपली होगी इसमें। यहाँ पर अर्ध पिपली शब्द का जो है अर्धम नपुंसकम से, अर्धम नपुंसकम दो दो दो जो दो है, इसे एक देशी तत्पुरुष समास हुआ है। और यहाँ पूर्व पद जो है अर्ध, पूर्व पद जो है पूर्व पद अर्ध शब्द नपुंसक और उत्तर पद पिपली शब्द स्त्रीलिंग है। इस सूत्र से जो है परबलिंगम माने परबलिंगम दोनों तत्पुरुष यो हो, इस सूत्र से जो है पिपली के समान इस मैंने ये हो गया, इस समस्त उत्तर पद पिपली के समान स्त्रीलिंग हो गया। तो इसी पाद में के प्रारंभ में जो द्वंद समास में एकवद भाव का विधान किया था ना, प्राणी द्वंद प्राणी तुर सेनांगा नाम, पीछे द्वंद समास का एकवद भाव जो विधान किया था, तो द्वंद एकवद भाव वाले जो द्वंद समास है उसका स नपुंसकम से नपुंसक लिंग होता है, ध्यान रखिएगा। वहाँ मैंने पहला जो सूत्र है प्राणी द्वंद प्राणी तुर सेनांगा नाम, तो वहाँ पर भी द्वंद समास है, प्राण्यंग वाले तुर्य अंग वाले इत्यादि का जो द्वंद समास है, जो द्वंद प्राणी तुर सेनांगा नाम, तो बोलते हैं प्राणी के अंग तुर्य वाद्य के अंग तथा सेना के अंग वाच्य शब्दों के जो द्वंद समास को भी एक बद भाव हो जाता है। तो शुरू में जो द्वंद समास में उदाहरण का विधान किया है वो एक पद माने एक एक वद भाव वाले द्वंद समास का तयो, तो यहाँ द्वंद समास के लिंग विधान में जो है तीसरे तयुग समझना चाहिए, इतरेतर योग द्वंद हमें समझना चाहिए, माने वह एक वचन नहीं है, ये इतरेतर योग द्वंद है, द्विवचन वाला है, ये हमें समझना चाहिए। जहाँ द्वंद समास द्वंद तो अर्ध पिपली जो हुआ, अर्ध पिपली, पिपली का आधा, अर्ध पिपली तो पिपली हो गया उसका आधा, तो दो भाग कर देंगे तो एक आधा भाग हो गया, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर। तो द्वंद समास के जो लिंग विधान किया उसमें इतरेतर योग द्वंद का ग्रहण करेंगे, स्त्रीलिंग जैसे द्वंद उत्तर वाले पर वाले जो लिंग होता है उसके आधार पर होता है, तो वो इतरेतर योग द्वंद समास के लिंग विधान में इतरेतर योग द्वंद का, माने द्वंद समास के लिंग विधान में इतरेतर योग द्वंद का ग्रहण करना, ये करें। वहाँ एक वचन का है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ द्विवचन होगा, उसका फिर लोप हो जाएगा, या इसमें परबल लिंगम प्रसय हो, समान अर्थात उत्तर पद का लिंग होता है, समास में जब प्रत्येक पद भिन्न लिंगों वाले होते हैं तो कौन लिंग हो, द्वंद समास में तो सारे पद प्रधान होते हैं, तो किसी भी पद का लिंग हो सकता था, अतः नियम किया कि पर्वत लिंग ही हो, तथा तत्पुरुष समास जो उत्तर पद प्रधान ही होता है, सो परबल लिंग सिद्ध ही था, पुनः एक देशी तत्पुरुष समास के लिए यहाँ पर्वत लिंग कहा है, क्योंकि वो उत्तर पद प्रधान नहीं होता, एक देशी में उत्तर पद प्रधान नहीं होता, पूर्व पद प्रधान होता, सो कहा, यही ठीक है, वो ठीक नहीं है, ये यहाँ पर जो कहा ये उत्तर पद प्रधान होता है परंतु उत्तर पद के अनुसार होगा, इसमें पूर्व पद प्रधान है, माने अर्धम पीपल है, पिपली का आधा, तो आधे की प्रधानता जो कि पूर्व में है, अर्धम नपुंसकम से अर्धम पूर्व पद भी होगा ना जी, क्योंकि अर्धम प्रथमा विभक्ति है और वो जो प्रथमा विभक्ति से जो निर्दिष्ट पद होता है वो पूर्व में होता है, उपसर्जनम पूर्वम से, द्विवचन है यहाँ पर जो है, षष्ठी अर्थ में प्रथमा ऐसा समझ लीजिए, पूर्वत माने पूर्वस्य व पूर्वत अधिवृत्ति हो गया, अश्वस्य वडवाच इति अश्व वडव उत्तर योग द्वंद हो गया, लिंगम की अनुमति आ रही है, द्वंदे की अनुमति आ रही है, तो अर्थ क्या होगा कि माने अश्व वडव इत्येतयो शब्दयो द्वंदे समासे पूर्ववत माने पूर्व पद शिवलिंगम भवति, माने अश्व और वडव के द्वंद समास में समान लिंग होता है, वडवाच इति अश्व वडवौ ऐसा हो गया, अश्वश्च वडवाच इति अश्व वडवौ, तो पूर्व पद में जो वडवा स्त्रीलिंग है माने पूर्व पद अश्व पुमलिंग है, उत्तर पद वडवा शब्द स्त्रीलिंग है, तो समस्त पद में जो है यहाँ पर पूर्व पद अश्व के समान पुमलिंग हो गया, तो ये जो पीछे पढ़ के आए हैं पीछे मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकु शकु माने शकुन्यश्व वडव पूर्वापर धर्त्राणाम, तो वहां पर भी वडवा शब्द आया है ना जी, तो से पशुओं के द्वंद समास में विकल्प से एकवद भाव का विधान किया गया है और अश्व और वडवा के द्वंद समास में जब एकवद भाव नहीं होता तब इतृतयोग द्वंद समास में या पूर्व पद के समान लिंग होता है। वहाँ पर तो वृक्ष माने विभाषा वृक्ष में जो है वो तो जो है वृक्ष तृण धान्य व्यंजन वाचियों के द्वंद समास में ये जो है माने वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुनी अश्व वडवा पूर्वा पर अधोत्तर वाची शब्दों का जो द्वंद समास है वह विकल्प से एकवद भाव को प्राप्त होता है। माने विकल्प से एकवद भाव होगा माने विकल्प से एक वचन होगा है और अश्व वडवो भी बनता है। तो ये है तो फिर यहाँ पर जो है जब यहाँ पर बनता ही है अश्व वडवो अश्व वडवम तो यहाँ पर फिर जो है क्यों सूत्र कहा कि पूर्व माने पूर्व अश्व वडवो तो ये वो तो ठीक है अश्व वडवम अश्व वडवो बनता है माने अश्व वडवम और अश्व वडवो एक बार बाबू तो नपुंसक लूंगा फिर अश्व वडवो बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है यही है कि अश्व वडवो में पूर्व के समान लिंग होगा जब एक बार भाव नहीं होगा तब इतने तक योग द्वंद समास में जो है यह पूर्व पद के समान लिंग होगा। तो ये हो गया इसमें कोई विशेष है नहीं विशेष नहीं था। आगे है हेमंत शिशिरा वहो रात्रे च छंदसी तो हेमंत शिशिर अकरांत पुमलिंग हेमंत शिशिर सत्वचन है अहोरात्रे अकरांत नपुंसक लिंग अहोरात्र शब्द प्रसवण समाप्त हो गया। हेमंत शिशिर अहोरात्रे अहश्च रात्रिश्च इति अहोरात्रे यहाँ जो है प्रथमा विभक्ति द्विवचन है अहोरात्रे अहोरात्रम का अहोरात्रे बना है अहश्च रात्रिश्च इति अहोरात्रम एक वचन में बनेगा ते अहोरात्रे इतने तरह द्वंद हो गया। तो षष्ठी अर्थ में प्रथमा है ऐसा समझ लीजिए इसमें अनुवृत्ति लिंग आ रही है और द्वंद्व की आ रही है पूर्वत की अनुवृत्ति आ रही है तो क्या होता है छंदसी विषय माने वेद विषय छंदसी विषय हेमंत शिशिरयो और अहोरात्रयोश्च द्वंद्व समासे पूर्वत पूर्व पदस्य वल्लिंगम भवति ये परवल्लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो समास का अपवाद है। तो द्वंद्व समास है हेमंतश्च शिशिरश्च इति हेमंत शिशिरौ हेमंतश्च शिशिरम च शिशिरम नपुंसक लिंग हेमंत पुंलिंग है परंतु पुंलिंग के समान हो गया हेमंत शिशिरौ हेमंतश्च शिशिरम च तौ हेमंत शिशिरौ और अहश्च रात्रि तथे अहोरात्रे तो अहोरात्रे द्रवता संविधान है ऐसा करके तो ये हो गया इसमें कुछ भी नहीं है विशेष। अहोरात्र अहंसु रात्रिसु और सब कुछ करके न को रू हो गया है तो अहरु रात्रि और अह उ रात्रि और आदगुण अहो रात्र मतलब रात्रि रात्र हुआ रात्र फिर अव करके रात्र बन गया है। तो चलिए जी शिशिर हेमंत और शिशिर तो शिशिर की ऋतु कितने हैं आपको पता ही अच्छे है वसंत है वर्षा है हेमंत है ग्रीष्म है शरद है शिशिर है। वसंत ऋतु कहते हैं चैत्र वैशाख को वर्षा ऋतु श्रावण मास और भाद्रपद मास में होता है हेमंत ऋषु मार्च और पौष मास में होता है ग्रीष्म ऋषु जो है ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में होता है शरद ऋतु जो लिंग होगा वही लिंग होगा। जैसे अहचराते जैसे अहोरात्रे क्यों हुआ, पूर्व में लिंग है अह नपुंसक लिंग है, इसलिए अहोरात्रम नपुंसक लिंग हो गया है और उसका द्विवचन अहोरात्रे हो गया है। आगे है रात्रहनाहा पुंसी रात्रहनाहा नकारांत नपुंसक लिंग रात्रहन शब्द रात्रहनाहा है ना जी, तो अकारांत पुलिंग रात्रहनाहा शब्द दसवा व्यक्ति बहुवचन है पुंसी सकारांत एक वचन है समास है रात्रश्च अहनश्च अहश्च इति रात्राहनाः इति त्रयोग द्वंद हो गया। तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं रात्रहनाः पुंसी च पुंसी, तो अर्थ होगा पुंसी माने पुमलिंगे, पुंसी माने पुमलिंगे, रात्र अहन अह शब्दांतः सिग्नल डाउन आ गए। तो क्या मैं बता रहा था अहन और अह शब्दांत तत्पुरुषवाचक विधि हो गई, तो रात्र अहन अह शब्दांत तत्पुरुष समास पुंलिंगे भवती, पुंलिंग माने रात्र अहन और अह शब्दांत जो तत्पुरुष समास होगा वो पुंलिंग में होगा। परबल लिंगम द्वंद तत्पुरुष हो तो परलिंगता से स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग की प्राप्ति में इस वचन का आरंभ है कि पुंलिंग होगा नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग नहीं होगा। जैसे जैसे द्वयो रात्रियो समाहार इति द्विरात्र रात्रियो समाहार इति द्विरात्र तो यहाँ पर क्या है रात्र शब्दांत जो द्विरात्र जो है रात्र शब्दांत है, तो रात्र शब्दांत है तो ये पुंलिंग में होगा। द्वयो रात्रियो समाहारः तो रात्र शब्दांत है, यहाँ पर्वत लिंग न होकर के दो रातों का समाहार जो है द्वंद और तत्पुरुष में, तो द्वयो रात्रियो रात्रियो समाहारः तो यहाँ तत्पुरुष है दो रात्रों का समाहार, वो द्विरात्र होता है तो तत्पुरुष में पर्वत लिंग होता है, तो पर्वत रात्रि है स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग होना चाहिए था, तो ये कह रहे हैं कि नहीं रात्र शब्दांत जो भी होगा तत्पुरुष वो पुंलिंग में ही होगा, इसलिए पुंलिंग होगा द्विरात्र बन गया। ऐसे तिस्री नाम रात्रि नाम समाहार द्विरात्र, यहाँ पर भी रात्रि उत्तर पद के समान होना चाहिए लिंग परवल लिंगम द्वंद तत्पुरुषयोः से, तो ये कह रहे हैं कि नहीं ये पुंलिंग में होगा तो इसलिए त्रिरात्र बनता। अहनः अहनः पूर्वमिति पूर्वाहनः दिन का पूर्व भाग, दिन का पूर्व भाग तो अहनः पूर्वम इति पूर्वाहनः या अहनः पूर्व इति पूर्वाहनः दिन का पूर्व भाग पहला वाला भाग। अहनो अपर इति अपराहनः अहनो मध्य इति मध्याहनः, ऐसे अहन द्वयो अहनो समारते द्व्यः त्रयाणाम अहना अहनाम समाहारः इति त्रयः। तो यहाँ पर दो रातों का जो समाहार है एक ही भाव है, तीन रात्रों का जो समाहार है, दिन का जो पूर्व भाग है, दिन का जो दूसरा भाग अपर भाग है, दिन का जो मध्य भाग है, या दो दिनों का जो द्वयो अनुसमार, दो दिनों का जो समाहार है एक ही भाव है, तीन दिनों का जो समाहार है, तो यहाँ पर तदितार्थ सत्र पद समाहारे तथा द्वि और रात्रि शब्द का समाहार अर्थ में द्वि तत्पुरुष समास हो गया। और यहाँ पर अह सर्वैक देश संख्या पुण्या च रात्रे है, इसे समासांत अच प्रत्यय हो गया है, और यस्येति तथा इकार का लोप हो गया है, इसलिए रात्रि में इकार का लोप रात्र हुआ, लोप हो गया। और यहाँ पर परवलिंगम तत्पुरुष उत्तर पद रात्रि शब्द के समान स्त्रीलिंग प्राप्त था, परंतु इस सूत्र ने समस्त पद को पुमलिंग कर दिया है। और पूर्वाह्न जो है, पूर्वाह्न पूर्वसु अहन अहनगस है, तो पूर्वापर धत्र मेक देश निकाधिकरणे से पूर्व और अहन शब्द का जो एक देश तत्पुरुष समास है, तो यहाँ पर जो है समास होकर के पूर्व अहन पूर्वाहन हो गया, और यहाँ पर राजा सखी भ्यस्तच जो है टच प्रत्यय हो गया, समासांत टच प्रत्यय हुआ है, तो गया पूर्वाहन अच अन का अ बचा, तो पूर्वाहन अ मने पूर्वाहन अच और पूर्वाहन अच ठीक है मने पूर्व पूर्व अहन पूर्वम ऐसा है, तो अहन ही शब्द है, तो पूर्वाहन हुआ। और यहाँ पर राजा सखी भ्यस्तच से जो है समासांत जो है टच प्रत्यय हो गया, रात्रि सखी रात्रि अहन सखी प्रातिपदिक पर जो टच समासांत टच प्रत्यय हुआ है, तो पूर्वाहन जो है अहन है इसे टच प्रत्यय हुआ, समासांत टच प्रत्यय हुआ, टच का और समासांत अच प्रत्यय, हाँ समासांत टच प्रत्यय हुआ, अनुबंध लोप करके अ बचा है, तो पूर्वाहन अ है पूर्वाहन और अहनो न एतेभ्य, इससे अहन जो है अहन के न को न हो गया, अहन के नकार को जो है नकार हो गया है, तो अहन के मने अहनो न एतेभ्य अहनो न एतेभ्य जो है इनसे उत्तर अहना को मैंने अहन को अहना आदेश होता है, तो अहन को अहना आदेश हुआ है, और अहनो दंता से अहन के न को न हो गया है, न को जब पूर्वाहन अच है पूर्वाह न हुआ, पूर्वाह न और पूर्वाहन मने अहन ह पूरा है, सो ध्यान रखेंगे पूर्वाहन में पूर्वाहन मने पूर्वाहन, और जबकि आधा ह है तो उसके लिए अहनो न एतेभ्य कि अहनो न एतेभ्य मने इनसे उत्तर पूर्व इत्यादि जो भी है उनसे उत्तर अहन को अहन आदेश हुआ है, तो अहन के स्थान में जो है अहना आदेश हुआ है, और अहनो दंता जो है अहन के नकार को नकार हो गया, अदंत संग से उत्तर जो है अदंत से अदंत अंग अदंत से उत्तर, नपुंसक उत्तर पद अहन जो है अहन शब्द के समान नपुंसक लिंग प्राप्त होते, सूत्र ने समस्त को पुमलिंग कर दिया। द्व्यः त्रयः तो द्व्यः त्रयः जो है द्विसु अहंसु, द्विसु कैसे होगा जी, द्वयः द्व्यः जो है इसका जो विग्रह करेंगे द्वयो अहनो समाहार, इसलिए द्वि औ होगा, गलत में बोल दिया, द्वि औ अहंसु, द्वि औ अहंसु पूर्वज होकर के समास इत्यादि हुआ और फिर होकर के ई कोने की लग गया तो द्व्यहन और टच है द्व्यह बन गया। तो द्व्यहन और फिर द्व्यह बन जाता है। तो यहाँ पर जो है तहितार्थ पद समाहारे जैसे द्वि और अहं शब्द का जो समाहार अर्थ में तत्पुरुष हुआ है, न संख्या दे समाहारे, समाहार में संख्या आदि वाला जो होगा उसके अहन के अहना अहन को अहन मन अहना आदेश नहीं होता, मन हकार में अकार नहीं जाएगा, इसलिए अह मन अहनष्टो खोरे वह, अहन के टी भाग अन का लोप हो जाता है, इसलिए द्व्यह अन भाग का लोप हो गया तो द्व्यह बन गया। आगे अपथम नपुंसकम, अपथम अकारांत नपुंसकलिंग, अपथ शब्द प्रथमांत एक वचन है, नपुंसकम अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमांत एक वचन है, न के मृति ला रहे हैं तो अपथम यहाँ जो है तत्पुरुष समास में नपुंसक माने अपथम इत्यत्र तत्पुरुषे समासे नपुंसक लिंगम भवती, बोलते हैं अपथम जो है अपथम इस तत्पुर न प्रथम अति अपथम नहीं तत्पुरुष समास है तो इस तत्पुरुष समास में नपुंसक लिंग होता है, न पंथा इति अपथम, ये कर दिया न पंथा अपथम, अपथम इदम अपथानी गाहते मूढ़ इत्यादि, तो न माने जो ठीक मार्ग नहीं वो अपथ होता है, कुपथ मार्ग को कहते हैं, जैसे अपथम इदम माने यह कुपथ मार्ग है, अपथानी गाहते मूढ़, मूर्ख जो है गाहते अपथानी माने कुमार यहाँ पर अपथम जो है नैसु पथिनसु है और उसका जो है नह से समास हुआ है, न लोप नह से न का लोप हो गया तो अ हुआ अपथिन, फिर अ जो है अपथिन अपथिन है मैंने प्लस यहाँ पर जो है एक सूत्र रिक्त पूर्व दुपथा मानाक्षे, इसे समासांत अप्रत्यय होता है इसलिए अपथिन अ और न सदिते भाग और परबल लिंगम तत्पुरुषयोः से उत्तर पद पथिन शब्द के समान उत्तर समस्त पद पुलिंग प्राप्त, परंतु इस सूत्र ने नपुंसक लिंग कर दिया इसलिए अपथम बन गया, समझ गया जी, सभी को समझ में आया, आगे है अर्धर्चा पुंसी च, अर्धर्चा सकारांत पुंलिंग अर्धर्च शब्द प्रथम बहुवचन है, पुंसी सकारांत पुंलिंग पुम शब्द पुष पुंस शब्द सप्तमी एक वचन है, च जो है व्यपद है तो अर्धर्च होने अर्धम ऋच इति अर्धर्च, ऋचा का आधा हो गया अर्धर्च, ते अर्धर्चा एक देशी तत्पुरुष समास हो गया। तो यहाँ जो बहुवचन है बहुवचनम आद्यर्थ द्योतकम, अर्धर्चा यहाँ पर जो है बहुवचन है जी, क्यों है? तो अर्धर्चादी गण के लिए है बहुवचन करके, माने अर्धर्च माने बहुत सारे शब्द हैं, तो इसलिए अर्धर्चादी गण के लिए द्योतक है ये बहुवचन। इसलिए मैंने कहा कि बहुवचन आद्यर्थ द्योतकम, माने अर्धर्च आदि अवयव है उसको, उसका द्योतक माने बहुत सारे हैं उसमें। उदाहरण के लिए से अर्धम रिचते अधर्च अर्धर्चम वा, गोमयो गोमयम वा इत्यादिकम। तो ये अर्धर्चा पुंसी च, तो ये कह रहे हैं कि अर्धर्चादय शब्द पुंलिंगे नपुंसक लिंगे च भवंती, पुंसी नपुंसके च भवंती, माने अर्धर्चादी जो शब्द है पुंलिंग और नपुंसक लिंग दोनों में होता है। इसलिए अर्धर्च और अर्धर्चम, गोमय गोमयम दोनों बनता है। तो अर्धर्चादी गण में पढ़ा है अर्धर्च गोमय कषाय काशापण कुतप कपाट शंख चक्र गूथ यूथ ध्वज कबंध पद्म गृह सरक कंस दिवस यूप अंधकार दंड कमंडलु मंड भूत द्वीप द्युत चक्र धर्म कर्मन मोदक शतमान यान नख नखर चरण पृच्छ दाडिम हिम रजत सक्तु पिधान सार पात्र घृत सैंधव औषध आडक चषक द्रोण खलीन पात्रीव षष्टिक वार बाण प्रोथ कपित्थ शुष्क शील शुल्व सीधु कवच रेणु कपट सीकर मुसल सुवर्ण यूप चमस वर्ण क्षीर कर्ष आकाश अष्टापद मंगल निधन निर्यास जम्भ वृत पुस्त खेडित श्रृंग श्रृंग श्रृंखल शूल कर्पट शिशिर कल कल्क नाट मस्त कलय कुसुम तृण पंक कुंडल किरीट अर्बुद अंकुश तिमिर दीन दैवत पिनाक समर स्थानु अनीक उपवास शाक कर्पास चशाल खंड दर विटप रण बल मल मृणाल हस्त सूत्र तांडव गांडीव मंडप पटह सौध पार्श्व शरीर फल छल पुर राष्ट्र विश्व अंबर ऐसे कुट्टेम मंडल ककुद तोमर तोरण पंचक पुंख मध्य बाल बल्मीक वर्ष वस्त्र देह उद्यान उद्योग स्नेह स्वर संगम निष्क क्षेम शुक क्षत्र पवित्र यौवन पानक मूषिक वल्कल कुंज विहार लोहित विषाण भवन अरण्य पुलिन दृढ़ आसन ऐरावत शूप तीर्थ लोमश तमाल लोह दंडक शपथ प्रतिसर दारु धनुष मान तड़क वितड़क मठ शास्त्र ओदन प्रवाल शकट अपराह्न नीड शकल कुणप मुंड पूत मरु लोमन लिंग सीर क्षत ऋण कडार पूर्ण पणव पुस्तक पल्लव निगड खल स्थूल सार नाल प्रवर कटक कंटक छाल कुमुद पुराण जाल स्कंद ललाट कुंकुम कुशल विडंग पिण्याक आर्द्र हल योध बिंब कुकुट कुडप खंडल पंचक वसु उद्यम स्तन स्तेन क्षत्र कलह पालक वर्चसक कूर्च तड़क तंडुल इति अर्धर्चादय। ये अर्धर्चादी गण है, तो जैसे इसमें सभी जो है अर्धर्चादी जो गण है ये और धर्चादय शब्दा पुंसी चकरात न पुंसके च भवती। तो पुस्तक पुस्तकम दोनों बनता है, ध्यान रखिएगा। यह धर्चादिगण में पुस्तक शब्द आया, दारू दारू पुमलिंग भी बनता है, दारू और दारू, धनु पुमलिंग भी बनता है, नपुंसक लिंग भी बनता है, माना मानम इत्यादि जितने भी ये शब्द पद हैं, खडला खडलम, पंचक पंचम, वसु वसु वसु वसु, ये नपुंसक लिंग भी बनता है, स्त्रीलिंग भी बनता है, तो ध्यान रखिएगा। तो पुस्तक इत्यादि केवल नपुंसक नहीं समझना है, पुमलिंग भी होता है। समझ में आया जी? हाँ सर। अब आगे जो है अन्वय है, एक अलग अब नया ये हो गया, तो इसको कल पढ़ाएंगे। ये नया प्रकरण आ गया, अन्वादेश प्रकरण चालू हो गया, समझ गया? हाँ सर। अन्वादेश प्रकरण जो है एक दो तीन चार, मतलब तीन सूत्र है अन्वादेश का। देखो इस पर कल जो है विचार कर, कोई शंका हो तो पूछे, नहीं तो मंत्र पाठ। कोई शंका है? नहीं। चलिए जी मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी नमस्ते।